Баран Ігнат, тумановскі сваяк, быў дома. Не ўзрадаваўся, не здзівіўся, але звычаю векавечнага не парушыў, дастаў пляшку самагонкі, паставіў на стол. Руды, калматы Ігнат, хутка пасалавеўшы, упяўшы дурнаватыя вочы ў стол, амаль увесь час маўчаў. Недарма далі мянушку баран, але глушак уведаў, што трэба. Круцяцца і тут галадранцы. Самі ўлезлі ў арцель, ды другіх цягнуць ледзь не сілаю. Толькі іншыя, разумнейшыя гаспадары, не хіляцца, коса глядзяць, рашылі цвёрда жыць па-свойму на сваёй зямельцы са сваімі конікамі. Ці таму, што выгаварыўся з толковаю баранихаю, ці з гарэлкі, на душы было весялей, калі ехаў зноў у глінішчы. Яшчэ з вуліцы заўважыў, што Нохім вярнуўся. На двары стаялі ўжо калёсы. З лёгкім жа, яшчэ хмельным настроем спыніў каня, прывязаў да штыкеціны. Хлеў быў адчынены, і глушак адразу пакіраваў туды. Ён не памыліўся. Нохім быў у хляве. Глушак даў добры дзень, з цікаўнасцю паглядзеў, як Нохім корміць каня. Нохім, было відаць, хадзіў ля каня не першы раз, але глушаку не даводзілася бачыць гандляра за такім заняткам. Звык бачыць у краме. Да таго ж і на вопратку нельга было не глядзець. І сарочка палатняная, і штаны даматканыя. Мужык, ды і годзе, аж пнецца, хоча паказаць, што трудзяшчы таксама. Вывеў глушак, але не сказаў пра гэта ні слова. Што ж не таргуеш? Лагодна папракнуў. Па два разы прыязджаць прыходзіцца. А хоць бы і 12 разоў. Все адно замок быў бы на краме. Нохім выцер белыя рукі сенам, заявіў: не таргую. Чаму ж я то? Няма чым таргаваць, разарыўся зусім. Глушак падумаў, кожны рад быў бы разарыцца, як ты. Грошай, пэўне, палічыць не палічыш. Хаваў дзе-небудзь, але паказаў, што паверыў, кіўнуў, нібы спачуваючы. Ну, канешне, цяперашнім часам не разгоніся вельмі. Можна было б і разгарнуцца, штоб уменне, ды штоб нядобры Нохіму характар. Усё пайшло, халімон, можна сказаць, за даром людзям. Распетры ўсё дабро, дурная галава, а не зарабіў ад людзей і дзякуй. Не тое, што грошы. Бацька мне казаў, не ўмееш таргаваць, Нохім, не бярыся. Таргаваць я то не боты шыць. Таргоўля спрыт любіць, а спрыту ў мяне няма. А як спрыту няма, дык і таргоўлі няма. Я толькі адны мышы на паліцах, от што я. Мышэй у мяне сваіх хапае, Нохім. Солі, можа, знойдзецца з паўпуда. Хіба што толькі табе са свайго запасу, з таго, што самому сабе бярог на чорны дзень. Нохім выйшаў з хлява, зачыніў вароты, кінуў саўсім таргоўлю я. Бачу же, не за сваё дзело ўзяўся. Бацьку мне тады праўду казаў. Маё дзело, халімону, майстэрні боты шыць. Ты ж, можа, помніш, як я некалі ў шавецкай каморацы гібеў. З рабочых людзей, з рабочага класа выйшаў, сам знаеш. Так дзе ўжо нам, рабочаму класу, у таргоўлю лезці? Ты саўсім я то зачыніць хочаш? Не верылася глушаку. А чаго тут зачыняць? Зачынілася ўжо, можна сказаць, само. Чаго там было зачыняць? Пляшка, якая карасіны, тры пачкі запалак ды жменя солі. Толькі слова адно, што крама, таргоўля свая. Ай, толькі рукі пацкаў, дурная галава. Было з-за чаго слухаць, як цябе ўсякі называе нэпманам, капіталістам, буржуем. За нейкай пляшкі карасіны, што ты даў савецкаму селяніну. Нашто мне гэта трэба, халімон? Хіба я сам вораг, які савецкай уладзе? Я толькі добра хацеў, уладзе, памагчы хацеў. А як вам не падабаецца гэта? Дак нашто мне яно? Нашто я мучыцца буду? Пайду назад у рабочы клас у шаўцы, у арцелі, боты буду шыць людзям. Ужо, калі Нохім насыпаў у сенцах торбу солі, глушак не ўтрываў, пацікавіўся асцярожна. Чуў я, што Іцко паехаў кудысь, паехаў. Нохім уздыхнуў. Пачуў глушак няшчыра, зіркнуў уважліва і як мог прыязна. А што там яшчэ гаварылі? Ну што, паехаў кудысь, паехаў, кінуў бацьку, сказаў мне, з такім буржуем, як ты, сорамна жыць в адной хаце. Кінуў усё і паехаў. От выгадаваў дзіця Халімон. Глушак пільна сачыў. Мо прагаворыцца хоць слова, дай што-небудзь для здагадкі. Не. Вядзе асцярожна, хітра, стары падчапіў. У Маскву кажуць. У Маскву ці ў Кіеў, хто знае, не піша. Нохім пакруціў галавою, нібы папракаў сына. Вучыцца кажуць. Не, брахня, запярэчыў не вельмі спакойна Нохім. Дзе ўжо яму вучыцца, Халімонко? Рабіць на завод падаўся, ў рабочы клас пайду, казаў. Едучы назад, глушак перабіраў, зважваў усё, што пачуў, уведаў. У арцель сам. Ніяк не ціхла здзіўлення. Сам зачыніў магазін. Набытак увесь сплавіў. І, мабуць, па дзяшоўцы, не брэша, мабуць. У глушака ў неадступнае здзіўленне ўлезла думка, што, каб не празяваў, можна было прыдбаць тое сёе па дзяшоўцы, але цвярозасць адразу прыдушыла яе прыдбаць. Уперлася ж у галаву такое. Сам закрыў магазін, набытак сплавіў, Іцку ў горад паслаў, чуе, значыцца, што не к дабру ідзе ўсё, што дабра не будзе. Заўсёднай зайздрасцю Нохімавай хітрасці з нязменным вывадам няма на свеце чалавека хітрэй за яўрэя. Легла глушаку на душу важка цвёрда трывога. Надзеі на добрае няма, пагібелі дзе. Нохім сам чуе. З тых адведзін багата дзён і начэй згадваў Нохіма. Трэба было і яму, Халімону, штосьці рабіць, неяк выбівацца з дрыгвы, у якую грузлі ногі, якая магла неўзабаве уцягнуць сяго. Лазячы думкамі ў гэтай багне, шукаючы і не бачачы жаданай выспачкі ў гэтай багне, дзе б можна было пачуць сябе спакойна, глушак часта проста такі ненавідзеў Нохім. Яму, спрытнаму гандляру, добра, ён як птушка сеў, пасядзеў, махнуў крыламі. Дагані яго, ён і ў новым месцы выкруціцца, шарэй за другіх усядзе. Яму ўсе гарады, увесь свет адкрыты, а ты, як ты выскачыш, калі ты без зямелькі, без гумна, без свірна свайго, што чарвяк, што галадранец вашывы. Чым больш меркаваў глушак, тым больш цвярдзела перакананне. Што б ні было, яму не можна пускаць на вецер усяго дабра, аддаваць самому за нішто. Дзяржацца, дзяржацца трэба хоць зубамі. Да астатняго, думаў упарта, наказваў сабе стары. У гэтым бачыў ён сэнс цяперашняга свайго жыцця сярод багны, на якую завёў яго лёс. Дзяржацца да астатняго, дыштаць, не апускаць рук, не падаць самому на дно. Чалавек цвярозага розуму, ён, які зведаў усяго ўсякага за свой неспакойны век, у той бязлітаснай і літасцівай заўсёднай зменлівасці, якая то балюча біла па твары, збівала з ног, то дзьмула добра ў спіну, бачыў цяпер сваю найбольшую надзею. Не вечна нішто, Думаў, цешыў ён сябе, найчасцей ноччу памаліўшыся перад абразамі: адзін Бог вечны. Былі паны, былі бальшавікі, крычалі ўся власць народу навек, сабіраліся сядзець век, а потом, як турнулі палякі, дак ляцелі аж лапці мільгалі, не вечно і цяпер. Цары былі вынь, болі як 300 гадоў. Ай, той не ўседзелі, не вечно є тыя бальшавікі. Турне хтось є тых, мо тыя ж палякі. І мо вельмі скора, гатовяцца вунь, пішуць, за граніцай давно. Ай, наступі дзень скора, будь не можа, кеп не наступіў. Держацца трэба, учапіцца ў землю ды ждаць, ждаць. Такія хвіліны думаў пра Нохіма як разумнейшы. Хітры ты, яўрэй, а і дурны. Распетрыў са страху ўсё сам, гатовы развеяць усё да пушынкі, а як вернецца добры час, дзе яго, тваё, сабярэш? Ухопіся за голову, заенчыш, ды не выправіш нічого. Ждаць трэба, ждаць, наказваў сабе перакананы ў сваім, меркаваў. Прадаць тое сёе, канешне, не шкодзіць. Скаціну, якую пусціць на кірмаш, малатарню можа збыць на ўсякі выпадак да пары да часу. Узяць грошы да пары да часу. Грошы, што там не кажы, да пары да часу надзейней, не прападуць. Што б там ні было, можна запраторыць землю, сам чорт не знайдзе, няхай ляжаць, ждуць сабе, калі добры дзень прыйдзе. Грошы не прападуць, прадаць сёе тое не шкодзіць, але вырываць свой корань з зямлі толькі дурань вырве. Цвярозы, ясны асабліва ў цемры і цішыні ночы, глушакоў розум з мудрасцю разважнай, вопытнай раю яму з людзьмі да пары да часу заядацца не трэба. Мякчэй, хітрэй да людзей трэба. З чарнушкамі пабліжэй, падабрэй трэба, трудзяшчыя сваякі, заступка, якая не ёсць, маўляў, самі галадранцаў не цураемся. Як адна козьімі, мелькам бы наводдалю думках прайшло злое. От як яно павярнулася ўсё, хоць ганарыся сваяцтвам такім. Глушак скінуў снапы ў застаронак, загадаў сыну выводзіць калёсы з гумна. Сцяпана броццю прыціснуў галаву каня да персяў, налёг локцем на хамут, конь неахвотна, але пакорліва пачаў адступаць задам. Ён адышоў так крокі са тры, калі калёсы наткнуліся на штосьці сталі. «Пастой!» — крыкнуў стары сыну, недавольны ўзяўся за задок калёс. Няўдаліца Сцяпан і тут не выкіраваў, як трэба, утулкаю кола зачапіў заваротнае шула. Глушак, крэкчучы, падняў задок, пераставіў ад шула. Калі Сцяпан выбраўся з гумна, загадаў распрэгчы накарміць каня, сам пастаяў трохі, паглядзеў на загуменную дарогу, зноў пасунуўся ў гумно, палічыў снапы на прыгуменні, што чырванела водсветам заходняга неба. Ён зноў павёў позіркам, ці не відаць Яўхіма з возам. Яўхіма ўсё не было, і глушак пачаў злаваць. Не першы раз падумаў, што пагана, калі в адным гумне разам два гаспадары. Хай хоць ён твой другі, той другі, сын табе. Вспомніў, што не раз, як сваю браў Яўхім, яго мякіну, тры разы, як са сваіх, насыпаў сабе з яго мяшкоў. Сын, сын, ай, за ім вачэй не спускай. Ще, можа, болей, як за чужым, бо ён тут жа пры табе ў тваім гумне. Няма таго, каб бацьку старому памагці, Дак сам урваць астатнія ад бацька стараецца. Ой, гатовы! Ён падумаў, як няшчасны, што і з Яўхімам не саўсім пашанцавала яму. Не шкадуе бацьку. Сам абірае роднага бацьку. Пачуў сабе тую нутраную злосць на ўсіх, на ўсё, якая цяпер нярэдка брала яго. Намерыўся ўжо ісці на двор, калі ўбачыў на дарозе з вуліцы чужую постаць, пазнаў коню. Бацька з маткай і стаў насцярожана чакаць. Што яшчэ прынесла з гэтым чортам? О, дзядько, палучыце! Падазрона весела, сказаў коню, падаючы паперку. Глушак з таго, як ён гаварыў, пачуў, што паперка нядобрая нечым. Кальнуў позіркам у яе. Што там? Што є то? Налог, дядько. Абавязковы налог. Дак я ж уже получыў. Є то тачнейшы? Глушак хацеў ужо ўзяць, калі коня раптам пацягнуў паперку сабе, чамусьці засумняваўся, прыгледзеўся, пакруціў галавою. Ай, не, я то не ваша, я то зайчыкава, чуць не аддаў чужую. От ваша. Глушак кінуў востры позірк і недарэмна. Было ўжо не 48, як у тым абавязательстве, а 56. 56 пудоў. Я то уточнілі, прасіпеў, чуючы, як злосць важка раздзімае грудзі. Дак можа, вы і падумалі, дзе я вазьму столькі? О, я то ўжо вы падумайце самі. Коня сказаў так, здалося здзекліва, што ў глушака затрэсліся дробна рукі, не знайшоў, што і адказаць з гневу. Коня выбраў яшчэ лісток. І от Яхіму аддайце. Глушак глядзеў коневу спіну так, што калі б агонь нянавісці, якая гарэла ў яго позірку, мог перадавацца на другіх, спапяліў бы коню ў момант гэты позірк. От шагат! От жа смурод! Не мог ніяк утрымацца, каб не дрыжалі рукі. Смеяцца шчэ, вашывец! Яшчэ да таго, як Яўхім, трымаючы лейцы побач з возам снапоў, падышоў да варот, стары падаўся насустрач, стаяў каля варот, нецярпліва чакаў, чуючы, як злосць вашчэй раздзімае грудзі. Яўхімаў воз неахайны крывы крактаў, нібы недавольны нечым таксама. Глушак слухаў гэта, і ў ім з гневам рос жаль да Яўхіма. Жэўрала няясная, неабходная надзея, бачыў ужо ў ім толькі супольнікаў няшчасць, адзіную сваю апору ў жыцці. Ледзь воз, чапляючы шчэццю снапоў, за слуп вароту сунуўся. На прыгуменне стары пераступіў дарогу сыну. От, паглядзі! Рукі перад Яўхімам дрыжалі яшчэ драбней. Ад узрушэння, ад нецярплівасці, прагі падзяліць з некім сваю злосць, як бы не бачыў, што тут жа была Ганна, якой звычайна асцерагаўся паказваць трывогу. Яўхім прыпыніў каня, доўга трымаў лісток у крывых дужых пальцах з адрослымі пазногцямі, пазногці, пад якімі чарнела зямля, дзе-нігдзе загнуліся ўжо быкіпцюры, пазногаць на сярэднім быў сарваны амаль на палову. Стары бачыў, як напялася на Яўхімавым твары цвёрдая, дубленая ветрам ды сцюжамі скура, як павастрэлі сківіцы, чакаў, што ён скажа. Яўхім не сказаў нічога. Адарваўшы позірк ад лістка, павёў вачыма, быццам хацеў знайсці кагосьці. Глядзеў важка, жорстка, раптам моўчкі сунуў паперку ў кішэню, рашуча сцебануў лейцамі каня. Но!